Merhaba, Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Bu hafta 9 Ağustos 1906 doğumlu, 1974 yılında aramızdan ayrılan bir orkestra şefi, piyanist, ünlü birini ağırlıyoruz programımızda, Lucio Demare. Evet, bu haftaki konumuz Lucio Demare, biliyorsunuz. Her hafta bir orkestra şefini konuk ediyoruz burada. Açılışımızda Francisco Canaro'dan La Tablada parçasıyla yaptık. Bunun sebebi de Lucio Demare'nin bir dönem Canaro ile çalışmış olması. Evet, Canaro ile çalışmış, birçok başka müzisyenle daha çalışmış ve çok erken yaşta müziğe başlayan müzisyen bir ailenin çocuğu. Erkek kardeşi bandoneon çalıyor, babası öğretmen. Keman çalıyor babası. Keman çalıyor aynı zamanda. İlk öğretmeni kendisinin müzik anlamında. Doğru, 5 yaşındayken müziğe başlayan bir isim Lucio Demare. Ve ilk 8 yaşında para kazanmaya başlıyor müzikten. Evet. Hatta kendisinin bir röportajında anlattığına göre diyor ki 5 yaşındayken ben arkadaşlarım gibi sokakta top oynamazdım. Onun yerine evde piyano çalardım ama diyor normal bir çalmak değil. Gerçekten 5 yaşında bir çocuğun hissederek çaldığından bahsediyor bunu. Ve dediğin gibi 8 yaşında da ilk olarak müzikten para kazanmaya başlıyor. İlk olarak müzikten para kazanması da şöyle, geçen hafta da belirttiğimiz gibi müzik sinemayla çok bağlantılı. Çünkü sessiz filmler var ve canlı orkestralar bu sessiz filmlere eşlik ediyorlar. Lucio Demare de bu orkestralardan bir tanesinde çalıyor. Şimdi Lucio Demare'nin yaşantısı hakkında çok şeyden tabii ki burada bahsedeceğiz program boyunca. Ama ilk olarak müzikle başlayalım isterseniz. Şunu söylemek istiyorum. 1938'de ilk kez kendi orkestrasını kuruyor Lucio Demare. Ve ilk olarak Juan Carlos Miranda ile çalışıyor solist olarak. Şimdi Juan Carlos Miranda'nın sesinden Malena ve Al Compás de un Tango adlı parçaları dinliyoruz. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Thank you. de locura, muchacho, pensa bien lo que hacer. Me han dicho que te han visto borracho llorando a una mujer. Como el dolor te ha cambiado, que ya no sos el de ayer. Volvé pa' la milonga, que un fuelle rezonga, como llamándote. Al compás de un tango la vas a olvidar, con una pebeta que sepa bailar. Una piba buena que al mirar tus ojos comprenda la pena de tu corazón. Al compás de un tango habrás de encontrar esa mujercita sincera y leal. Y verás que un día lleno de alegría a la que lloraste ni recordarás. Al compás de un tango habrás de encontrar esa mujercita sincera y leal. Y verás que un día lleno de alegría a la que lloraste ni recordarás. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Lucio de Mare ağırlamaya devam ediyoruz. Melena ve Al Compás de un Tango. Tango, evet. Melena ve Al Compás de un Tango adlı parçalar. Dediğim gibi Juan Carlos Miranda ile yaptığı çalışmalar. Lucio de Mare'nin kendisiyle yapılan bir röportajda da aslında belirttiği bir şey var. Diyor ki orkestramın diyor en popüler dönemi aslında 10 sene kadar sürdü diyor. Ve hakikaten de öyle 1938 ile 1950 arasında... Odeon'la 62 kayıt yapıyorlar. Ve solist olarak bu dönemlerde Juan Carlos Miranda, Raul Beron ve Horacio Quintana ile çalışıyor ki hakikaten de o dönem bu vokallerle yaptığı parçalar benim de kendi adıma en sevdiğim parçalar aslında. Dans etmesi zevkli parçalar mı? Kesinlikle. Çok keyifli. Peki çok fazla konuşacak şey var Lucio de Mare hakkında. O yüzden hani çok da böyle çene çalıp müzikten de kırpmak istemiyoruz. Evet, şimdi mesela Raul Beron'la yaptığı çalışmadan bir El Baile de los Amigos adlı parçayı dinleyebiliriz. Trozo en cada salón de mi ciudad, de la unión y el agujero, con ella te veo soñando a compás. Silencioso van los dos y de amor habla la voz de la orquesta en sus floreos. Viejas quejas de pasión, renovando parejas, criollo y tan lindo, en encadenaba sus tangos. Hoy vivo cautivo del ritmo dulce. Emoción hay una zona y es llorar de bandoneones para siempre acordes de aurora. El baile de los domingos, remanso del corazón. Hay una zona y es llorar de bandoneones fraseando acordes de aronas. El baile de los domingos, remanso del corazón. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Lucio Demare ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, Raul Beron'un sesinden El Baile de los Amigos adlı parçaları dinledik. Dediğim gibi 1938-50 arası döneminden en popüler dönemi olarak bahseder Lucio Demare. 1950'den sonra Odeon'dan Kolombiya ile kayıt yapmaya başlıyor ve orada da Hector Alvarado ve Armando Garrido ile çalışıyor ama eski popülaritesi hemen hemen olmuyor zannediyorum. Dediğim gibi en iyi vokalleri olan Carlos Miranda, Raul Beron ve Horacio Quintana. Şimdi Horacio Quintana'nın sesinden Nos Encontramos al Pasar ve Solamente Ella adlı parçaları dinliyoruz. Nos encontramos al pasar, estás igual, igual que ayer. Hay en tus ojos la ansiedad y el mismo gris de anochecer. Sé de una pena mortal que en tu alma dejó terror de poder amar. Y es esa pena mortal la cruz de tu amor. Ya ves que nos hizo separar. Nos encontramos al pasar y hoy como ayer te quiero igual. Sigue igual que ayer tu noche, sombra y pena de un recuerdo. No me cabe ni un reproche si estás en un infierno que puede más que yo. Tengo siempre aquel cariño, pues y es tuyo, todo tuyo. Tu ayer deshecho está tan lejos, no vuelve nunca más. Tengo siempre aquel cariño, pues y es tuyo, todo tuyo. Tu ayer deshecho está tan lejos, no vuelve nunca más. Thank you. ya vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción, llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón, era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós, mi paso la siguió por cien caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en mis brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente aprendimos duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche aprendimos a soñar. Para mi afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado, noche a noche aprendimos a soñar. Lucio De Mare'nin parmaklarının piyanonun klavyesi üzerinde bestelenmiş tangoların melodiye dokunuşundaki hissiyatın aynı olduğu, aynı dolaşıma sahip olduğunu ve bir erkek için dans etmesi çok keyifli bir müzisyen olduğu söyleniyor. Evet, kesinlikle bu tarz bilgileri de kendisiyle ölmeden çok az bir süre önce röportaj yapmış olan gazeteci Osvaldo Soriano'nun röportajından elde ettik tam aslında. Tam iki ay önce. Aynen. Bu uzun kapsamlı bir röportaj yapmış. Kesinlikle oldukça kapsamlı. Oldukça bilgiye ulaşabiliyoruz. Evet, Lucio De Mare hakkında. Opinion gazetesi için yapmış bu uzun kapsamlı röportajı Osvaldo Soriano. Hatta Osvaldo Soriano Lucio De Mare için diyor ki enstrümanın başında kimsenin olmadığı kadar romantikti diyor. Evet, o kadar hissederek çalan bir insan. Şeyi sormak istiyorum. Aslında De Mare'nin bir beyanı var. 45 yaşından önce tango yapılmaz diye. Tango yapılmaz değil. 45 yaşından sonra tango daha çok anlaşılabilir hale geliyor. Çünkü insan çektiği acıları daha çok tangonun içinde görebiliyor. Bu tarz bir öngörüsü var De Mare'nin aslında. Evet, daha fazla çene çalmayalım. Biraz daha müzik dinleyelim. Bol bol müzik seçtik sizin için. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi sırada Raul Bero'nun sesinden Vieja Ribera ve Tal vez Será Su Voz adlı parçaları dinliyoruz. Estrellado de poético sueño, de risa y licor, canción plañidera de amor y de olvido en la barcarola de un viejo acordeón. La taberna de antaño con sus lindas grisetas al rumor de poetas en su eterno soledad. Muchachada porteña que formó su quimera en la vieja ribera del quinqué la inmortal. Muchachada porteña que formó su quimera en la vieja ribera del quinqué la inmortal. Está sobrando, si hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. ¿Quién pena en el violín? ¡Qué voz sentimental! Cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz se apagó. Tendrá que ser nomás mi propio corazón. 94.9 Açık Radyo burası. Bandoneon programında tango konuşmaya devam ediyoruz. Lucio de Mare var bu hafta konuğumuz. 8 yaşında çeşitli sessiz filmlerde çaldığını ve orkestra aslında yönettiğini öğrendik Lucio de Mare'nin. Ve bu sırada bir anısı var. Şimdi bu anıyı anlatmak ister misin? Lucio de Mare aynen dediğin gibi 8 yaşından itibaren müzikten para kazanmaya başlayan bir isim. Ve daha önce Rodolfo Biaggi Orkestrası'ndan bahsederken de dikkatli dinleyicilerimizin de hatırlayacağı gibi aynı şekilde sessiz filmlere müzik yaparak ilk olarak para kazanmaya başlıyor Lucio De Mare sinemada. Ve bir akşam gene sinemada sessiz filmler için müzik yaparken bir adam orada kendisini dinliyor. Gece 12'ye kadar, iş bitene kadar da bekliyor ve ondan sonra gidip sinemanın sahibine maestro kim diye soruyor. Ve karşısında bir çocuğu görünce eşyalarını toparlayıp geri çıkmaya kalkıyor ama mekan sahibinin ısrarıyla geri kalıyor. Diyor ki yani bu çocuğu bir dinle diyor adam. Ondan sonra adam oraya kızına prova yaptırmak için gelmiş piyanonun başında. Prova yapıyorlar. Ve daha sonradan öğreniyor ki Lucio De Mare prova yapan kız büyüyünce çok ünlü bir ses olacak olan Imperio Argentina. Evet, şimdi Imperio Argentina'yı andıktan sonra kendisinden de bir şarkı dinleyelim istedik. Evet, Silencio. Silencio. Imperio Argentina'nın sesinden Silencio dinledik. Silencio çalmamızın nedeni de Lucio De Mare'nin 8 yaşındayken kendisiyle tanışmış olmasından dolayı. Lucio De Mare 1906'da doğdu, 1974'te aramızdan ayrıldı. Kendisiyle ilgili birçok bilgiye ölmeden 2 ay önce Osvaldo Soriano'nun yaptığı röportajdan ulaştık. Şimdi ne dinliyoruz? Lucio De Mare dediğimiz gibi sessiz filmlerde müzik yaptıktan sonra Nicolas Verona Orkestrası ile beraber caz müzik yapıyor. Ve orada çalıştığı dönemde kendisini Adolfo Carabelli alıp kendisiyle çalmak için El Tabaris adlı kabareye götürüyor. Şimdi Adolfo Carabelli'den Pace Lagrimiar adlı parçayı dinleyeceğiz. Müzik no se va a arreglar. Con llantos la vida y malas heridas y amigos infieles, siempre en nuestros rieles hemos de encontrar. ¿Por qué lagrimear? Si en nada hay consuelo, ya no ha de bajar la vieja del cielo. Y en mi corazón, cansado de sufrir, me grabó al partir, no llora un varón. Lucio Demare programımıza devam ediyoruz. Bandoneon programında bu haftayı Lucio Demare'ye ayırdık. Bu arada bir selam söylemek istiyorum. Ben 2005 yılında Lucio Demare'yi ilk olarak Açık Radyo'da sevgili Aydoğan Arkış'ın yaptığı Milonga programında değinilmiş ve eserlerine yer verilmişti. Ona da buradan bir selam yollamış olalım. Merhabalar. Şimdi bir hikayesine bakılınca Lucio Demare çok uzun turneler yapmış. Hem Güney Amerika'yı hem Avrupa'yı gezmiş ve bu sırada Carlos Gardel'le de çalışma fırsatı bulmuş. Kesinlikle. Adolfo Carabelli ile çalıştığı dönemde Francisco Canaro ile tanışıyor ve Canaro kendisini Avrupa turnesine götürüyor. Fransa'da, İspanya'da turne yapıyorlar o dönemde ve Fransa'da olduğu dönemde uzun zamanını orada geçiriyor bu arada. Ailesini de yanına taşıyor hatta Lucio Demare. O kadar uzun zaman kalıyor aslında orada. Annesini, kardeşlerini hepsini alıyor oraya. O dönemde Carlos Gardel ile tanışıyor. Ve Dandy isimli parçayı besteliyor ve Carlos Gardel seslendiriyor bu parçayı. İsterseniz şimdi onu dinleyelim. Evet, Dandy en meşhur parçalarından bir tanesi Demare'nin. Bestelerinden biri, evet, o dönemki. Conocieron cuando entonces eras terrán, porque pasas por niño bien, y ahora te creen que sos un gran bacán, mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café despiantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido por formarse, porque baten los pipiones, que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor. Y por las noches, su almita enferma con la de tu madrecita en una sola, sufriendo está. Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipiones, que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran batidor. 94.9 Açık Radyo'da Carlos Gardel'in sesinden Dandy dinledik. Dandy bir Lucio Demare bestesiydi. Lucio Demare'yi ağırlıyoruz bu hafta programımızda. Şimdi Lucio Demare'nin Avrupa'da çok büyük turneler yaptığından ve Güney Amerika'yı gezdiğinden bahsettik. Dediğim gibi kendi orkestrasını 1938 yılında kurmuştu. Aslında yani, geç bir yaşta kuruyor. 32 yaşında 32 kendi yaş. Orkestrasını kuruyor. Kendisi başka müziklerde icra ederken caz, işte sinemalar için müzikler icra ediyor. Bunlardan da bahsettik. Ben bir küçük özet geçiyorum şu anda. Tabii ki. Ve 32 yaşında bir tango orkestrası kuruyor. Lucio de Mare Orkestrası ile müzik yapmaya başlıyor. Tabii büyük isimlerle, Canaro ile, Gardel ile çalışma fırsatları buluyor. Bu dönemde farklı triyolar da kuruyor kendi arasında, konserler verdiği. Çeşitli çalışmaları var. Ve dediğin gibi Lucio de Mare tangonun ancak 45 yaşından sonra tam olarak anlaşılabileceğini düşünüyor. Çünkü o yaşta diyor, deneyimlediğim ve canını yakan şeylerin tangoda olabileceğini ancak o yaşta görebiliyorsun diyor. Bizim de birkaç senemiz var herhalde. Biraz var sanki. Evet. Hazır bundan bahsetmişken böyle acılarla dolu bir parça olarak Note Apures Carablanca adlı parçayı dinleyelim şimdi. Juan Carlos Miranda'nın sesinde. Note Apures Carablanca ne demek acaba? Endişelenme beyaz yüz diyor. Orada bir yalnızlıktan bahsediyor aslında. Aa. Del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando con su amor. No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, cara blanca, que al llegar me quedo solo. Y la noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena llama que me abraza, mal que no remedia pena que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla y entre caña y caña la recuerdo más. Lucio de Mare Orkestrası'ndan Note Apures Carablanca, Endişelenme Beyaz Yüz dinledik. Evet. De Mare diyordu ki 45 yaşından önce doğru müzik tam olarak yapmak, anlaşılamaz diyor. Anlaşılmaz. Tam olarak tangoyu anlamak için 45 hı-hı yaşını geçmek, o acıları yaşamış olmak gerekiyor diyor. 45'ine kadar acı yaşanmadığını belki öngörüyor, bilmiyorum onu artık. Evet. Demare'nin kardeşi de bandoneoncu. Bundan bahsetmiştik ve kardeşi aynı zamanda ünlü bir yönetmen. Evet. Demare'nin kardeşi bandoneoncu dediğin gibi ve Demare Avrupa turnesindeyken aslında kardeşini de babasını da beraber çalışmak için yanında zaten götürüyor. Ve turne sırasında kardeşi bırakmak istediğini söylüyor bir gün ve Arjantin'e geri dönüyor. Ve zaman içinde Arjantin'in o dönemki en ünlü yönetmenlerinden biri oluyor. Lucas Demare. 1952'de Minoche Triste adlı filmde, filmin galasında Anibal Troilo Orkestrası fon müziği olarak Lucio De Mare'nin bestelediği Minoche Triste adlı parçayı çalıyor. Dilerseniz şimdi vokalde Edmundo Rivero ile Anibal Troilo Orkestrası'ndan Minoche Triste adlı parçayı dinleyelim. Me muraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en mi bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbra. ...94.9 Açık Radyo'da Lucio De Mare ile olan yolculuğumuzun sonuna geldik. Teknik Masa'da Barış Demirel'e çok teşekkür ederiz bu kaydı almamıza yardımcı olduğu için. Ben de teşekkür ediyorum kendisine. Anibal Troilo'dan, orkestrasından, Edmundo Rivero sesinden Minoche Triste, Benim Üzgün Gecem. Üzgün Gecem. İsimli şarkıyı dinledik. Bu 1949 yılına ait bir kayıttı. Bir film için bestelenmişti. Lucio De Mare'nin kardeşinin çektiği bir film için yapılmış bir şarkıydı. son bir şarkılık vaktimiz kaldı. Hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben tekrar mail adreslerimizi hatırlatayım. kayasoylu@gmail.com, didem.gençtürk@gmail.com. Görüş ve önerileriniz için, eleştirileriniz için lütfen bize yazın. Biz çok mutlu oluyoruz. Evet, önerileri ve görüşleri çok seviyoruz. Son olarak ne dinliyoruz? Son olarak yine Horacio Quintana'nın sesinden Torrente adlı parçayı dinliyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz. La noche del adiós, la noche que encendimos de reproches y el amor pasó. Adiós, la triste y la más canción de amor. Ayer, el último y fatal, ayer final. Mi desprecio, mi desprecio necio, fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz, torrente de rencor, brutal y cruel, que ya no ofrece salvación. Solloza el corazón, solloza como un niño sin cariño, sin abrigo ni ilusión. Y vuelve del adiós la tarde en que los dos fuimos cobardes y el amor pasó.